ala man tafa, ñaari la bi hadas ak khabas dana war ala man tafa ci kuy def tawaf, wa satru sang awrat nonu kuy def tawaf yar war nako lab ci hadas khabas ak sang awra. Nadbuha ciofelu yoyu nak mom ijtala feñna bi sa'yin ci dox safa ak marwa, ku ca nek nak sop nañu nga am labu hadas khabas, sop nañu nga sang awra ci anam ga nga xamni am manatu la nek legi, hal bo nga xani legi amatul, ndax legi safa ak marwa mëno fa dem ben waxtu boko dox du guddi du beccëk ludul ya nga andak mbolo mudul jam. Kon fokk sang awra am fa ngir lenen war la fa te du te liko waral donul sa'y bi liko waral moy awra dafa arama baña sang judi ko gis. Wa'ud fa labbi li musalla arafa wa khutbat as-sabi' ta'ti li sifa, kom dafa la don tartibal sa aj ndax nga mu yomba tegalé. Wa'ud kon legi no ngi don wax ci tawaf qudum ci nga nekkon banu ci joge liñ ci wara seselé moy dox safa ak marwa ci lanu nek ba mu agge la nga ci wara seselé fa satati moy wa'ud nga dal di delu nak soyo bo delu fa nga dal tok ci sa nek fa labbi na ngay wax labbayka bu ko bayyi ni nu don wax kañ nga koy ba li musalla arafa bakara ba ngay jog jëm ci julli kayu tisbar ba, mana li nga ne ci arafa yandu fa lepp jitu tisbar ya ngi wax labbayka, so joge nak ba jëm ci fañuy julle tisbar fofu la jexé ci mazhabu malik ñom bisiminan ak yoyu duñ ci labbay den bisiminan ayamu minan amul labbay ka ci wa taati da ngay dikke khutbat as-sabi'i khutbab jurom ñaarelu fanu tabaski li sifati ngir deglu melo aj yi nga xamni borom xam xam ya danañu ko fa yiliman dana ko leralale gën ko yokke nit ñi nuñu wara def tambale tay jëm ci kanam nuñu wara def bisu jurom ñettel bi dañu fi joge dem mina bisu jurom ñentel dañu dem arafa yendo fa nangam defe fa nangam lolou bisu jurom ñaarel bi lañ koy fatale wat nit ñi mu ni kon bu ko wuté wa thamina ash-shahr khurjanna limina bi arafatin tasi'an nuzuluna legi bisu jurom ñettel dikna wa khurjanna gennal makka liminan jeminan thamina ash-shahr ci jurom ñettelu fanu wëru tabaski nga yaan bu jiminan fanan fa ba xeye fa suba dem arafa muy jurom ñentel fan ba muni wa nuzuluna sunu wacc bi arafata bi arafatin tasi'an ci bisu jurom ñentel tabaski lay doon moy doon yawma arafa fofa luñu fay def lañu fay def ludul nek ci sa labbay ka wo waxtu waqtasilan na nga sangu qurba zawali bu tisbar de jegesi demal nga sangu comme ni nga daan sango ca ngaay buñu sop farat ni ñi defé farat wahduran na nga fekke al khutbatay di ñaari khutba ya imam ba wara khutba de nga wajma'an na nga boole fa tisbar ak takusan waqsur te nga wañi len ndax te yow atte musafir nga am nga wañi bu ci ne def ko ñaari rak de nga su ko defé nga wañi dhuhrayka sa tisbar ak takusan ثم جبل سعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا نانا نانغا دالدي بوله تي واجي ستبارك تكوسا سو باري ثم سعد توب ييغل الجبل توندوا خيروا راكبا فك ياغي ورسا دابا ييغل اك موم نون على وضوء تيم جاب summa kun ganaw ga nekkal muwaziban di taqo ala du'a ci ñaan jëm jant bu su muhallilan ngay wax la ilaha illa allah lu bare mubtahilan ngay torax lu farlu ci ñaan musalliyan ala nabi ngay julli ci yonent bi mustaqbilan fek yaangi jan lo qibla bi jox ko sa kanam qibla ba hunayhatan ba'da ghurubiha taqif wanfir li muzdalifatin wa tansarif في المأزمين العلمين نكب واقصر بها واجمع عشان لمغربي واحطط بها وبت وأحي ليلتك وصل صبحك وغلس رحلتك قف وادع بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن واد النار وسر كما تكون للعقبة فارم لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول وانحر هل ينم بعرفة أوقفته واحلق وتر للبيت فطف وصل مثل ذاك النعت وارجع فصل ظهر في منى وبت إثر سوال غد هرم لا تفت ترتيب حج بدال نمو جنا مات جنا رفت نون رجل كو جيتر سرم بيلوي واجب دنا كو وخ نكساني جمرات سرم بي إتم لوخاني من دوبل دنا كو وخ niki fananuk musdalif agitam jar gi ngay jar ci masharul haram yoyu mom kon luy farata ak luy wajib ak yep lay budé tartib mom yep lay bolé pour nga mëna mokal aj day melna kon ku mokal buntu bi da nga mokal aj su ko defé taqifu da ngay taxaw hunayhatan asdir بعد غروبها ci gannaaw soow jant amul limite su dem minute sax baxna wan firti nga daldi fabu dem li musdalifatin jëm musdalifa wa tansarifu nga walbati ku joge arafa nakib jengal nga jaari fil ma'zamaini ci ñaari ma'zaman nonoy seen tour luñu doon mu firi ko al alamaini ñaari xeer la yu ñuy wax ma'zaman muni pour nga roy yonen na nga jeng jaar ci seen digeenta jaar fa mu jaaroon rek pour roy ko waqsur biha legui na nga wañi ca musdalifa isha isha ngay wañi wajma nga bolé isha li maghrib gere ko mum lañuy wañi timis kenn ko wañi nga julli timis fofa julli ge dana xaw gudde tuti timis ji nam nda janta nga la soé won timis jangala joté won arafa té daño bëgg nak nga nek ba julé ci ko musdalif wahtut biha wahtut sipil bo demé musdalifa lolou wajib وبت فنانا بها لولو مندوب مانا ديف جيغا فاي جانغ لو خاني مانغا فا سيبي اك تيكي فاس وو تاكون ولا nga سيبي سوف بو سوبون ولا لو تولو مانا نجي لو ñaar rak لولو واجب لا واجبون ين جابيرو بالدم كما تقدم واي فنان فات مندوب لا واحيي ليلتك دوندال سغدي سي خيتي جامو يالا مندوب وصل صبحك جل الفوف سوبا وغلس nga teral ci mir mir galas modi ikhtilatu bayad an-nahar bisawad al-layl ñu lay guddigi jeexagul lendamay gi leray beccak jaxaso ak mom mana ganaw julli suba jëm isfar loloy galas nena waghallis jogel musdalifa ci waxtu galas nga nga fa daldi mir mira rihlataka sak fa bu dem qif nga taxaw wad'uti nga ñaan bil mash'ari ci fi ñox mash'aril haram dafa taqalok musdalifa rek lil isfari ba mu ag ci isfar bet set wecc ba leer ba melni becc fofu bul fa nek nak jant bu feng wa asri'an gawal nga daldi joge mash'aril haram nga gaw jaar fi batni wadi nari ci bir khurwo ñoo khuru safara te diko wax wadul mughammas denga té moy fi nga xamni fa lañu alagé won lelu abrahaba motax batay ñu sop ku fa jaar ni a na daw wallay bala ma dési ci musiba yoyu di dab wa asri'an gawal ñu sop ko rek danaka zikriyati la bok ak roy roy ki ñuy roy mo fa gawon dal wasir na nga dox wiyel kama takunu ni nga nekki won taxaw ci mas'arul haram naga daldi continuer rek rombal minan khoussal dekk bi lepp jall lil aqabati becha jamra aqaba ba mujji fe ca peggu minan la ne fete ak mak ama yar jamra yi naga rombalen ci suba gogu jaral ci deug dekk bi dem rek rombal jamra lula jamra wusta yeb daldi dem rek wuti jamra aqaba dong suba gogu mom dong nga ci san farmi la day ha naga sanni fa jamra aqaba bihijarin ci ay xeer mana hijaratin sab'atin yu jurom ñaari morso xeer yo xamni kat pour niñ ko soppé moy nga préparer len bin asfalin mu joggé ci suuf so xamné tusaqu dañ ko mangé dañ koy jëlé min musdalifa te musdalifa ndax dañu bëgg ni nga jaaré minan wuti jamra ba doofu aajo di wacc di foré xër gannaaw nga foré ko fofa lañ sopp nu muy tollu kel fuli day tollu ful mana kembu gerté bu dijj bobu non la ful di dem deng kel ful ful nak mom lumu don aywa amna ñebbe ju tuddu ful te wala fi daan ko xew deng ju dijj nonu waye fulit batay fulu sudan moy sunu gerté non la doj wi wara tollu fokk ju wax na nu muy war tollu ndax sunu ko réelé ba mu upp dana doy de waye dañ koy sip so fabé doj wu mat xeer yu mat ngebu loxo diko sanni dana doy nam waye sip nañ ko nak ay wa su fekke te nga bañ ko tutal so wuté lu tolni doomi ñebbe yu sew yi han dadul doy sa kon fokk ñu limité ko wan la nu mu no tax ñun la na tolni ful wan har lojal hadiyan hadi in awqaftahu bi arafa su fekke taxawale won nga mom arafa ak fek mom minan kon fofu nga koy roye roye ci jamra aqaba so sane ba nopi amma soko fu yorul nak xana dang ko wuti fenen gannaaw gu a nga xamni nga xamni yaangi ci bir haram ji dal menan mom bi nga fi ne nga xani yaangi ci haram su fekke yoro won hadiya fofu nga ko jende wala sax fenen fokk da nga genn ak mom haram ji doora delu ci haram ji te kon nang ko reey mak ah moni su fekke taxawalon nga ko arafa and ak mom kon rende ko fofu bul ko andi makka wahliq te nga watu fofu wasir te nga daldi dox dem lil bayti jëm ci kaaba ga pour nga tawafi fatuf na nga def sa tawafu lifada lol yeb dafa war jokalo wasalli te nga julli rak'a tawaf misla zaka na'tikum mala wanu law khon ci tawaf ak salat rak'atayn nagn ko waxe won ci tawaf qudum ci nga xamone ko bu ko fat nga defe ko warji adelul ganaw def nga sa tawaf qudum ba mu sat bul fanan makka fasalli demal julli ji zuhra tisbar fi minan ah yalla jappandi sunu tang bi de ñaare lolu newna lu muy meuna jappandi bala nga joge ci tawaf qudum ah botul tisbar dana passer waye boba bu jekk melul won non man nga joge binan ci yor yor bi dik def sa tawafu qudum lifada del delu minan yandu ji ci fa salli julil zuhra tisbar fi minan so ci wala waxtu wo ag rek na wo bit fananal ci minan deng fanan bi wajib la soko baye daga def dam muni irmi sanil isra zawali ghadihi ci ganaw zawalu allagu bis bobu bisu tabaski bi nga xani ci nga don def tawafu lifada neena ëlëk ba zawal bu tisbar day jot na nga sadde salasa jabrati te latu fit bu ko rawal mu na nga sanni ñetti jamra lula wusta aqal lokoy sanni bu ne bi sabi jam hasayat li kulli jamra bu ne juroom ñaari xeer ci jamra bu ne waqif taxawal li da'awati pour ay ñaan tawilan dir bu yagg ci fan isral ulayyin ci gannaaw bo sanne ñaar yu jëk ye bu lula ak bu wusta jamra aqaba mom bo sanne rek demal akhirim na nga mujjé aqabatan jamra aqaba te soko sanne bul fa taxaw jall dala di dem yu yaar bu jëk ak bu digg nak bo sanne ba yegal ñaan fa lu yagg bala gaal nenañu lutax jamra aqaba mom bo sané bëgguñu nga taxaw nenañu ci bu jëk ci liggéey bu jëk ba dafa nekkon ci pant bo xamni dafa dend ak benn bor ba benn bor lañ ko mën jaaré lenn la def xoot xoot bo xamni kenn mënu ko fa jaaré su fekkon ku sané du dem yaatal ay moromam xana day taxaw di ñaan ñaan yu amul gax kon liggéey ba day jafé motax ñu ni loolu mo taxoon bu jëk loolu nak waaw melo mom bokatul ak namu mel leg akhiral aqba wa kabbir na nga def kabbar kullaram yim ci bepp sanni xeer wo yekati sa allah akbar janna andak xeer wo dal ci jamra waf'al defal kaza ka ni nga def ci yetti jam ray bu ne jurom ñaari xeer bu ne and ak Allahu Akbar nanga ko defati salisa nahri bisu ñettelu tebeuti ganaw ga di sa ñaari fani minan ganaw ga su fekke da nga gawtu waccinga waye nak kon bu la jant so minan mukk dalal di dem su dafa jant fe so fokk nga fanan yendo wat sanni at bobu wax waye nak fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh a wazid yokal rabi'an bisu ñantelu minan di ñattelu tebeski di ñattelu fani minan nga yendu fa sanni in sheta bula sobe rek lolu mom du wajib ndax dafa ni wa man ta'akhkhara fala ithma alayh fa man ta'ajjala fi yawmayn rek bañ fa fanan wa man ta'akhkhara ila thalath wa tammat dal di soti ma qusid lañu jiblu won nak dimu paré ci nimu don jangalé aj wax jekona wax farata yi gannaaw ga yu yenen wajibat yi mu wax ko ba mu jexalé muni nak nga deglu nak mu tartibal lako nimuy tartibo ci bokoy pratiquer ba mu ba lo lepp jeex balay baye nak wax la nak yi armal di tere ko xasa armal nangam ak nangam doto ko def lolo dana ko wax ba mu jeex balay baye kon mom du defal dara wa mana al ihram sayd al barri fi qatlihi al jazaa'u lak al fari wa aqrabin ma al hida kalbin aqur wa hayyatin ma al ghurabi id yajur ben yi ko armal terena sayd al barri rabu jeri denga yi nga xani rah rab day nek ci jeri ji ni hayawan yi ci albi wala mu nek ci geej gi niki jenn yi ak yoy amma gi ci geej gi mom bi jambi armalek bi mu armalul yeb sañ nako nap jenn mom dagan ku yor armal man nako waye nak jeri ji mom ku xasa armal wara doto ci am sañ sañu lal dara dara dara wa mana'a tarana nak al ihram harmal sayd al barri jema japp rabu jeri japp gi rek haram na waye suko jappé nak te bayiko loruko dara dara duko ci war ludul na tub nak japp gi muko jappo ndax japp gi haram ndax saydu sada al ghazala bu ko jele teye ko rek lolou sayd aray gi lenen la motax muni a lal gi rek teye gi rek aramona fi qadlihi nek na ci reega nak lenen moy al jazaa'u pay kiko japp rey ko def na lu aram te itam lenen warnako moy pay ko lakal fa'ri du jegeni lu demene janax desu ko fay pay gi nak mom al qur'an wax nako ne yahkumu bihi dawa adlin minkum du jegeni yawmi rey rek da nga na a man day reyna ki wal gi kon negal mang koy fey bay wi det lol newul ci sa loxo lo bare bare xam xam meuno atel sa bop ndax nasu alquran bi lañuy top yahkumu bihi zawa adlin minkum ñaari way mandu ci yeen ñu xam xeyme rab ñola nan a même ba muy budon omar ibn al-khattab day laaj luma ko war fey ñaari borom xam xam ci sahaba ye niko def waye waxi kenn sax du tax mu man sa japp de ndax du juyok layaji zawa adlin minkum ñaari way mandu ñokoy atté ñoko nan li day nga ray day lim doyna ci jessa mu def lo waye am nak yu kenn dul ki ndax seen lore ba yon ku len rayit yon ne la jere jef wañiwul dara kalfar niki janax yaqam gi ciosan la ci mom motax koku ku armalib foko gis boyo boral ko wa aqrabin jit lore lay def ma al hida andak licin ba nga ni cieli di fekk ganar yi lore lay def kalbin aqur xaj bu matte wala fi diko xaj bu genn koku def koy rey lore kat la hayya jan ma al ghurabi andak ba xagn iz yajur ba muy jeng di togn di lore ibi jamur wa mana atrana al muhita aj harmalu aj terena lenen moy mana atrana batay al muhita bil udw lo xani day wërseub cër ci ci xéetu cangaay walaw binas jindonte ci rab la dañ ko rabbe lolou niki ay kawas koku tere nako ci gor diko sol muhit bil udu walaw bi nasjin donte rab la niki ay kawas aw aqdin wala paspas la niki ak ab tiak wala ak boom ci ndig ka khatami niki jaaro loxo day weur cieur bi baram bi ci bopam jaaro bi da koy weur cote bu ne soko sole motax tere nako hakaw netali nañu lolu ñom ulama wu sharia batay tere na lenen asatra lil waji sang kanam ko armal du ko def denga awi rasi wala bop ku bude gor du sang bopam amma jigen nak mom aw sang karam ci lan bima yu'addu satiran ci lo xamni des nako konté muy satir a munil lakin walakin inma tumna'u lumsa jigen mom ken du ko téré ludul lubsa khuffaz sol ay gang koku rek lañ koy téré ndax kaff bi mom waruko mom lol do nga ara mu mur kaffam kadanaka nonu satrun li wajhin sang xar kanam bi de nga cangay lo xamni dafa joge ci musoram mu dal di ko yirale ci kaw kanam gi lolou dana batay dañ ko koy téré ludul len su fekkeni la tax mu def ko kat ay goor lay bëgg jakkar lol yo xane aram na seenu xolante mu daldi fegg lolou ci xëc ki raay musoram yiraale kanam gi ba lolou dañ mu dindi lolou kat lolou la motax mu ni la li satrin ukhila lolou ñu téré bu fekke def nako te la ukhiza li satrin wuruko pour wutuko pour diko sutrale digam ak fegoko haram te moy xolante ki goor budé lolou lola dagan na babba muy dañ mu dindi wat wamana atarna harmal batay lan atiba khat gu neex gu muy diwo koku terenako ci xenu parfum yegi waduhnan ak diw bu ñuy farote ci yaram wadarara qamlin ak lorteñ reyteñ ak lu melni teñ wa ilqa wasakhin ak dindi ter ci yaramam suko ci ngaay farata dalon buy sangu na xep ndox ma bu mu ko bomb ndaxte dindi ter ci yaramam leneen la koy andil tere nañ ko wala zufrin dag we wacc sha'arin dag kawar wacc yoy yep armal da koy tere numu ci def rek wayaftadi li fi'li ba'd ma dhukir min al muhit li huna wa in udhir wayaftadi dana def fi daw de te fi daw buñ ko waxe man na dem ba ci rayub gat mbalu upp gat denga man na don lu tuti lo xamni ti bu ñam dana ko man defal wayaftadi hasaba ma fa'al kam lamu def su fekke dafa dag ben kawar wala kawar yu tuti ben we wala we yu tuti hasna ci ñam ti bu ñam man nako def fi da wayaftadi dana jotu li fi'li ba'd ma dhikra pour def gu mu def len ci yu tudd mu tambale ca ba mu ne wa mana al muhita li huna ba ak ci fi nu tollu fofu lum fu def rek dana ci def fi dawum de dina wayin uzra donte duñ ko ci yedd ndax bam ko defé darora tax ki nga xamni meunatula ñak meunatula am pexé mum ko defé wala tax kon bakar la dul am de waye dana def fi daw de mo motax mu ne wayin uzra donte ñak nañ ko yedd ngir inma fa'alahu lid darura waye dute fi daw bi mum day am wa mana'a tarana aj an nisaa ajigen ga am ci ñom ben soxlo bu jëm ci digante goor ak jigen aram day am fofu nak bu fa agge ak ga yaqku moy wa afsada yaqna nak al jimaa bu ga ci bopam jote gi mom koku mom day yaq aj su fekke ni tabina ca la jekk jamra aqaba ak lifada fi yawm an-nahr aw qablahu lolou kon yakuna su fekkene nak nit ki defna jamra aqaba bayagal yalla def tawafu lisadam xeyna dafa febaron wala fa dal ko ba taxna yow bi yowmu nahri bisu tabaski bi passé ba mu passé nak def na fu jimaa'u te defagul tawafu li fa da ganaw gala ko def koka du yaq ajam waye su fekkon ci yowmu nahri wala qabla yowmu nahr qabla yoy koku fofa lay yaq motax muni yu baqa danañu dessal limtina'u terewu jigen mom pour and ak mom ila al ifadati ba bamuy def tawafu li fa da ba bam koy def ci adina lu mu yag yag dañ koy téré waye nak su ko défé ñu sét ndax bi mu koy def bis tabaski ba jéxagul wala gënaaw su féké gënaaw tabaski gi la ko def nak du yaq mom daganul def té leful lifada waye su ko défé du tax aji yaq xana benen la fa koy wax mu yu baqa dañuy déssal limtina o téré gogou ila lifadatu bi ci tawafu lifada kas saydi niki ray rabu jéréet du dagan muk ludul def nga tawafu li fada den waye sayd mom ah du yak aj xana jasa ummo cey war rek ak tub nak ni doto ko def summa baqi ma qad muni'a ganaw gal li dess ci mbolam yi ñu don téré ludul jimaa'u ak sayd ludul yoyu mom yahillu day dagan bil jamrati al ula ci ba mu sané jamra bu jëk denga denga yowmal eid ha jamra bu jek bi mu ci djublu mana bi nga def ci suba gu eid ga ba nga joge won musdalifa aksi ci suba bisu tabaski bi tel ngay sanni jamra aqaba la djublu ci bu jek ndax mom lañuy jek sanni ci jamarat yi ci bis bob bobu bis mom dong lañ ci san bu boba nak ludul jige nak saydul bari dagan na ci hajibi fofa lay daldi summe ay terax la yam ak yoy dal di sol ay yere ada yi mu dan sol te mu dagan ci mom kon yahillu dana dagan bil jamratu la fasma degalo wajasa dagan na nak yi muy beug wax listirlalu wutlo yero lula mayker bil murtafi ci lo kawe baña tafu ci sa bop koku dagan waxu ñu wut kala diko wute ker am baxane koku waxu ñu waye lu yëkëti ku nak parasol bo teyé ci sa loxo wala garab goronu gut fa ker lol dag la fil mahamil jey du jégeni ci ay mahamil xéetu tégut fasla téggu gëlem la yu daan amé ay tante wa shuqdufin ak shuqduf momi téggu tante la dañu gëna tuti mahamil yi rek yoyu xamunu len ndaxam waye rew arab yi xamoon nañu ko ci tangu ji fa'iwatu lolu legi nak aji jeexna umra des wa sunnata al umrati faf'alha kama hajj wa fi at tan'im nadban ahrima wa isra sa'i kahliqan wa qasira tahilla minha umra tuti lañ ci wax ndax amul jëf ju mu berowo ju bokku te jëfi aj te jëfi aj yépp wax nañu ko motax mu teunk ko ni sunnata al umrati defal sunnat umra faf'alha def ko ndax kuñu faral tal ci yow aj sunnal nañ ci yow ak umra te batuk dine julit def faratam def sunna wa sunnatul umrati faf'alha def ko kama hajjin ko nga don aje non lañ la koy jangale nopi nañ ci def ko ni nga don aje rek bu laaj len a fokoy armale muni wa ahrim harmal ko fi tan'im ci tan'im te moy masajid aisha nadban ci ciofel a yaani yawmi nga xane tay yaangi fi makka joge ci aj nga genn ba dem tan'im ndax tan'im mom ci hil jalane nga armal fa dugat haram bi te tan'im kat legi ci dekk bi la kat ndax dekk ba dem ba ag ci han amma yow ma nek ci afaq dunya di ñew makka di umra si a bul jegi sa miqati armalu fofu umra ak aja fayam de ken du ni umra tan'im lay ki nek ci makka aj ba nopi lañu ni sop nañu fokk nga dem ci xilija armal waye dañu sopp ben place ci xilji te moy fi aisha armale won ba tax ñu diko wax masajid aisha ba legi fofu moy tan'im fofu lañu ndax fofu la aisha